विज्ञानवाद का निराकरण करते हुए विज्ञानवादी कहते हैं बाहर में अर्थ नहीं है, केवल ज्ञान मात्र ही है। दृष्टांत देते हैं स्वप्न, स्वप्न में बाहर विषय नहीं होने पर भी विषयाकार ज्ञान होता है, इसी प्रकार की जागृत में भी ज्ञान है मात्र है विषयाकार ज्ञान, तो बाहर में विषय नहीं है। सिद्धांत कहता है कि वैधर्म्यात स्वप्न और जागृत ज्ञान ये बराबर नहीं है, स्वप्न ज्ञान का बाद होता है जागृत का बाद नहीं होता है, और स्वप्न ज्ञान अप्रमाणक है जागृत ज्ञान प्रमाण है, ये सब भेद है। और तृतीय भी सिद्धांत कह दिया था कि स्मृति, और कुछ लोग तो स्वप्न को स्मृति कहते हैं, तो स्मृति में विषय विप्रयोग अर्थात संबंध नहीं है, और प्रत्यक्ष में तो विषय के साथ सन्निकर्ष है संबंध है। टीका में इसको कहते हैं अर्थ विप्रयोगेति प्रतीक, उसके आगे असंबंधश्च अवर्तमानश्च स्मृतेर अर्थो विषय इति निरालंबनत्वम अपि अस्या कदाचित भवेत्। स्मृति का जो अर्थ है विषय है वो असंबद्ध भी है, असंबंध भी है और अवर्तमान भी है, विषय भी नहीं है उसके साथ संबंध भी नहीं है। इति इसलिए निरालंबनत्वम अपि अस्या स्मृते है कदाचित भवेत्। स्मृति कभी निरालंबना हो सकती है, विषय है नहीं संबंध भी नहीं है। न संप्रयुक्त वर्तमानार्थ मात्र ग्राहिण्या उपलब्धे, संप्रयुक्त सन्निकर्ष है और वर्तमान अर्थ को ग्रहण करने वाले जो अनुभव है उपलब्धि वो इस प्रकार नहीं है, इसलिए दोनों का बीच में ये भी वैधर्म्य है। पूर्वोक्त प्रमाणा प्रमाणज वैधर्म्य उक्ति फलम आह, पहले जो कहा गया था कि स्वप्न अप्रमाणज और जागृत जो है वो प्रमाणज, ये दोनों वैधर्म्य का फल कहते हैं भाष्य में। तत्र एवं सती न शक्यते वक्तुम, तत्र एवं सती एवं का अर्थ टीका में कहते हैं वैधर्म्य सती, तो जागृत और स्वप्न में वैधर्म्य होने पर आगे मूल में एवं सती अर्थात वैधर्म्य सती न शक्यते वक्तुम, आप ये नहीं कह पाएंगे। तो क्या नहीं कह पाएंगे, कहते हैं कि मिथ्या जागरित उपलब्धि, जागरित उपलब्धि ये मिथ्या है, और उपलब्धित्वात स्वप्न उपलब्धिवत ये जो आप अनुमान देते हैं ये अनुमान आप नहीं कह पाएंगे। इति उभयोर अंतरम स्वयं अनुभवता त्वया न शक्यते एवं वक्तुम, वाक्य का आरम्भ भी दिया न शक्यते वक्तुम एवं, तो न शक्यते वक्तुम तो इसी को कहते हैं कि स्वयं अनुभवता अंतरम, उभयो अंतरम स्वयं अनुभवता, दोनों का अंतर स्वयं अनुभव करने वाले के द्वारा इस प्रकार की नहीं कहा जा सकता कि जागरित उपलब्धि मिथ्या उपलब्धित्वात स्वप्न उपलब्धिवत, के दृष्टांत और पक्ष में महान अंतर है। टीका में अप्रमाणजत्व उपाधेर निरालंबनत्व अनुमानम न युक्तम इति भाव, अप्रमाणजत्व ये उपाधि हो जाएगा निरालंबनत्व अनुमान, वो जो पूर्व पक्ष अनुमान दिया था कि जागृत प्रत्यय न बाह्यालंबनम विज्ञानत्वात स्वप्नवत, ये जो अनुमान दिया था इसमें एक तो उपाधि दे दिया था कि व्यवहार दशायाम बाधितार्थ ग्राहित्वम, एक उपाधि दिया था, दूसरा उपाधि भी अप्रमाणजत्वम ये भी उपाधि हो जाएगा। तो ये उपाधि दोनों उपाधि के चलते निरालंबनत्व अनुमानम जागृत प्रत्यय निरालंबनम इस प्रकार की जो अनुमान न युक्तम ये ठीक नहीं है इति भाव। अच्छा तो सिद्धांत का स्वप्न प्रत्यय और जागृत प्रत्यय में वैषम्य है, पूर्व पक्ष अभी कहता है टीका में वैधर्म्या सिद्धिं, पूर्व पक्ष कहता है कि वैधर्म्य असिद्धि है, सिद्धांत उसका निराकरण करता है। वैधर्म्य सिद्धिं निरस्यते, ना वैधर्म्या सिद्धि, वैधर्म्य के असिद्धि उसका निराश कर, पूर्व पक्ष कहता है कि वैधर्म्य असिद्धि है, सिद्धांत कहता है कि वैधर्म्य है, पूर्व पक्ष कहेगा वैधर्म्य नहीं है, आ सिद्धांत वैधर्म्य का असिद्धि को फिर निराश करेगा। वैधर्म्य सिद्धि, वैधर्म्य सिद्धि दिया है, वैधर्म्य सिद्धि निरस्यते, तो फिर पूर्व पक्ष क्योंकि सिद्धांत कहता है कि वैधर्म्य सिद्धि उसका निराश करेगा तो पूर्व पक्ष करेगा, ऐसा नहीं वैधर्म्य सिद्धि। 29 वैधर्म्या सिद्धि पूर्व पक्ष कहेगा वैधर्म्य असिद्धि सिद्धांत उसका निराश करता है भाष्य में न च स्वानुभवापलापः प्राज्ञमानिभिर्युक्तः कर्तुम् स्व अनुभव का अपलाप वैधर्म्य का असिद्धि स्व अनुभव हो रहा है दोनों भिन्न है उसका अपलाप करेगा कहना ना दोनों भिन्न नहीं है ये वैधर्म्य का असिद्धि पूर्व पक्ष कहेगा सिद्धांत कह रहा है कि प्राज्ञमानिभिर् प्राज्ञम आत्मान मन्यन्ते इति प्राज्ञमानी हो जाएगा तो प्राज्ञमानी भीर न युक्त न च युक्त कर्तुम ये नहीं कर पाएंगे अनुभव हो रहा है दोनों भिन्न और उसको निराश कर मतलब अपलाप करेंगे अस्वीकार करेंगे ये संभव नहीं है। टीका में आगे बाधम अपि आह और बाध भी है भाष्य में अपिच अनुभव विरोध प्रसंगाज जागरित प्रत्ययानाम स्वतो निरालंबनतां वक्तुम अशक्नुवता स्वप्न प्रत्यय साधर्म्याद वक्तुम इष्यते। अपिच अनुभव विरोध प्रसंगात अनुभव हो रहा है दोनों भिन्न भिन्न है अनुभव का विरोध होगा बोल करके अनुभव को वो प्रमाणत्व नहीं दे करके अभी अनुमान को प्रमाणत्व ने पूर्व पक्ष दिया क्यों कहते हैं अनुभव में तो विरोध सामने में प्रत्यक्ष हो रहा है इसलिए अनुभव विरोध प्रसंगात जागरित प्रत्ययानाम स्वतो निरालंबनताम वक्तुम अशक्नुवता तो जागरित प्रत्यय निरालंबन है ऐसे स्वतः अर्थात प्रत्यक्ष से ऐसा कहने के लिए समर्थ नहीं है क्यों अनुभव विरोध होगा इसलिए स्वप्न प्रत्यय साधर्म्याद अनुमान करके वक्तुम इष्यते स्वप्न प्रत्यय के साथ साधर्म्य दिखाता है क्योंकि साक्षात तो प्रत्यक्ष होता है कि जागृत प्रत्यय ये विषय है स्वप्न में विषय नहीं है दोनों का विरोध साक्षात प्रत्यक्ष हो रहा है इसलिए पूर्व पक्ष प्रत्यक्ष को छोड़ करके अनुमान को आश्रय बनाता है स्वप्न को दृष्टान्त दे करके जागृत प्रत्यय को निरालंबन कहना चाहता है। अभी सिद्धांत कहता है न च यो यस्य स्वतो धर्मो न संभवति स्व अन्यस्य साधर्म्यात् तस्य संभविष्यति जो यो यस्य स्वतः धर्मो न संभवति जो जिसका वास्तव धर्म नहीं है स्व अन्यस्य साधर्म्यात् तस्य धर्म भविष्यति ये नहीं होगा जैसे निरालंबनत्वम जागरित प्रत्यय का धर्म नहीं है नहीं होने पर स्वप्न का साधर्म्य देखा करके जागृत में प्रत्यय जागृत प्रत्यय को निरालंबन तो कहना ये संभव नहीं होगा। नहीं अग्निर उष्णो अनुभूयमान उदक सामर्थ्यात शीतो भविष्यति अग्नि उष्ण ऐसे अनुभूत होता है अनुभूयमान अग्नि ही उष्ण उदक सामर्थ्य साधर्म्य से वो शीत हो जाएगा ऐसा संभव नहीं है। टीका में वस्तुतो घटाद्य अनुभवस्य निरालंबनत्वं धर्मं यदि स्यात् तदा किं दृष्टांता ग्रहेण सिद्धांत कह रहा है कि वस्तु तो वास्तविक अगर घटादि अनुभव जो प्रत्यक्ष जागृत अवस्था में अगर निरालंबन होगा घटादि अनुभव का धर्म निरालंबनत्वं अगर ये वास्तव होगा तदा किं दृष्टांत आग्रहेण दृष्टान्त आग्रह उसमें दृष्टान्त देना क्या जरूरत है जो जो पदार्थ वास्तव है वो रहेगा जैसे बनी उष्ण है तो इसमें दृष्टान्त देने का क्या जरूरत है वो तो उसका धर्म है प्रत्यक्ष तो अपनी वक्तुम शक्यत्वात् बनी उष्ण है ये प्रत्यक्ष से भी कह सकते हैं इसी प्रकार की अगर जागृत प्रत्यय निरालंबन है वो तो आप प्रत्यक्ष से कह सकते हैं दृष्टान्त देने का क्या जरूरत है। नहीं बन्हेर औष्ण्यम दृष्टान्त न वक्तव्यम बन्ही का उष्णता ये अनुमान से सिद्ध करने के लिए दृष्टांत दे करके कहेंगे ये क्या आवश्यक है यदि न वस्तु तो धर्म अस्ति तदा किम दृष्टांत न वस्तु का धर्म अगर है तो दृष्टांत क्यों देते हैं वो तो साक्षात कह सकते हैं और वस्तु का अगर धर्म नहीं है तो फिर दृष्टांत दे करके बन्ही सी तो दृष्टांत दे करके कह देंगे ये तो संभव ही नहीं है। यदि न वस्तुतो धर्मो अस्ति वस्तु का धर्म अगर वो नहीं है मतलब वास्तविक अगर वो धर्म नहीं है तो फिर दृष्टांत से क्या प्रयोजन है। बाधितस्य दृष्टांत सहस्रेणापि दुस्साध्यत्वात्, जो वस्तु तो जो जिसका धर्म नहीं है वो उसमें बाधित है, वो धर्म उसमें दिखेगा नहीं, और सहस्रेण अपि दृष्टांत है ना दुस्साध्यत्वात्, इसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे। अतः स्वतो निरालंबनोक्तो सालंबनत्वानुभव बाध भिया त्वया अनुमातुम आरब्धम तथापि बाधो न मुंचति इत्यर्थ। अतः स्वतः निरालंबनत्व उक्तो, निरालंबन कहने के लिए प्रत्यक्ष से आप कह सकते थे किंतु स्वतः तो निरालंबन वह नहीं है। स्वतः निरालंबनत्व उक्तो सालंबनत्व अनुभव के द्वारा बाध होगा ये आपको भय है, क्योंकि अनुभव हो रहा है सालंबन, तो सालंबन अनुभव हो रहा है और निरालंबन कहने चलेंगे तो बाध होगा ये आपको ही स्वयं भय है। इस भय से तो या अनुमातुम आरब्धम, तुम अनुमान करने के लिए आरंभ किया, तथापि बाधो न मुंचती, तथापि बाध अर्थात जागृत प्रत्यय निरालंबन है ये बात का तो बाध होगा, अनुमान करने पर भी ये बाध होगा, ये संभव नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष वैधर में अनुभव हो रहा है। उक्त उपाधिरपि न विस्मर्तव्यम, यहाँ एक बात दिखाता है सिद्धांत के, प्रत्यक्ष के द्वारा आपका अनुमान बाध होता है, अन्यत्र विचार आता है कहीं कहीं देते हैं कि प्रत्यक्ष भी बाध होता है, जैसे चंद्र प्रादेशिक आकाश नील ये सब बाध होता है, ये तो प्रत्यक्ष है। पूर्व पक्ष कहेगा हमारा अनुमान क्यों दुर्बल होगा, प्रत्यक्ष क्यों बलवान होगा, ये सब जगह में तो प्रत्यक्ष दुर्बल होता है। तो सिद्धांत कहता है कि वहां प्रत्यक्ष भ्रांति है बोल करके शास्त्र प्रमाण से सिद्ध होता है, कोई अनुमान प्रमाण से खाली नहीं हो जाता है, वो तो ज्योतिर्विज्ञान वहां शास्त्र है जो कि प्रामाणिक शास्त्र है, तो ज्योतिर्विज्ञान प्रामाणिक शास्त्र से ये निश्चय होता है कि चंद्र प्रादेश मात्र नहीं है, आकाश नील नहीं है, इस प्रकार की सिद्ध होता है, मतलब आकाश नील नहीं है निरूप है, तो शास्त्र से बाध होता है। आप केवल अनुमान से प्रत्यक्ष अनुभव को बाध करेंगे ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं उक्त उपाधि अपि न विस्मर्तव्यम, उपाधि का भी विस्मरण नहीं करना चाहिए। एक उपाधि दिया था व्यवहार दशायाम बाधिता अर्थ ग्राहित्व, दूसरा में दे दिया था अप्रमाणजम, ये जो सो उपाधि दिया था ये सो उपाधि का भी विस्मरण नहीं करना चाहिए। अर्थात आप जो अनुमान से सिद्ध करना चाहते हैं स्वप्न को दृष्टांत दे करके उसमें उपाधि है। भाष्य में दर्शितम तु वैधर्म्यं स्वप्न जागृत हो, स्वप्न और जागृत में वैधर्म्य है, स्वप्न जो है वो अप्रमाणजम, इसलिए दृष्टांत में जो प्रत्यय है अप्रमाणजम, पक्ष जो जागृत है वो अप्रमाणजम नहीं है, इसलिए अप्रमाणज ये उपाधि हो जाएगा अप्रमाणजत्व। यहाँ तक ये विज्ञानवाद, आगे और विज्ञानवाद निराकरण के लिए सूत्र कहते हैं, न भावो अनुपलब्धे हे, न भावो अनुपलब्धे हे, न भावो अनुपलब्धे हे, न भावो अनुपलब्धे हे। विज्ञानवाद लोग कहते हैं कि ये ज्ञान कैसे हो जाएगा, ज्ञान में आकार कैसे आएगा, वो कहते हैं कि वासना है, पूर्व वासना से हो जाएगा, और पूर्व वासना कहाँ से आएगा, आपको तो अनादि है, तो अनादि होने से एक वासना से दूसरा वासना, वासना से अनुभव, अनुभव से वासना, इस प्रकार के तो चलता है, संतान प्रभाव चलता है। सिद्धांत कहता है कि ये जो आप वासना कहते हैं ये वासना कभी भी अगर अनुभव नहीं हुआ है तो वासना संस्कार कभी बन ही नहीं पाएगा, इसलिए प्रथमे अनुभव होगा बाद में वासना होगा, ऐसा नहीं कि प्रथमे वासना हो जाएगा बाद में अनुभव होगा, क्योंकि लोक में प्रामाणिक वही देखा गया है कि सर्वदा अनुभव होने पर वासना होती है, संस्कार होता है। और दूसरा अगर आप कहेंगे कि वासना से ही अनुभव होगा, जो पदार्थ का वासना बिल्कुल नहीं है प्रथम बार देख रहा है इसका फिर अनुभव नहीं होना चाहिए, तो ये प्रथम बार जो पदार्थ देख रहा है तो वहां तो उसको वासना नहीं है अभी, कैसे ही अनुभव हो रहा है, इसलिए वासना से अनुभव नहीं कर पाएंगे, अनुभव से वासना होती है, वासना संस्कार होती है। इसलिए जो पूर्व पक्ष कहता है कि वासना से अभी ज्ञान क्षणिक ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। सिद्धांत कहता है कि न अर्थात वासनानां भावो न, वासनानां सद्भावो न, न भाव न भाव वासनानां, वासनानां न भाव। क्यों? सिद्धांत हेतु देता है अनुपलब्धे है बाह्यार्थ से, अनुपलब्धे है बाह्यार्थ। अगर आप नहीं मानेंगे तो वासना नहीं बन पाएगा। आप कहते हैं कि बाह्यार्थ नहीं है, बाह्यार्थ नहीं है तो वासना हो ही नहीं पाएगा। और बाह्यार्थ के बिना भी वासना मानेंगे तब तो जो प्रथम ये बाह्यार्थ के बिना वासना हो जाएगा और वासना से फिर आगे ज्ञान हो जाएगा। तो प्रथम जब ज्ञान होता है कोई पदार्थ का वहां नहीं होना चाहिए क्योंकि वासना तो नहीं है। टीका में सूत्र व्यावर्त्यं स्मारयित्वा दूषयति। सूत्र के द्वारा जिसका व्यावृत मतलब व्यावृत करेंगे उसका स्मरण करा करके अर्थात बता करके फिर उसका निराश करते हैं। अर्थात ये सूत्र किस लिए है? कुछ का निराकरण करने के लिए। किसका निराकरण करेगा उसको पहले कहते हैं। यद्यपि उक्तम बिना प्यर्थेन ज्ञान वैचित्र्यम वासना वैचित्र्याद एव अवकल्पते इति। अवकल्पत है ना, अवकल्प्यत है, कल्प्यत अवकल्पते, अवकल्पते अर्थात समर्थ। कल्प्य होने से कर्मणि प्रयोग हो जाएगा, अवकल्पते होने से कर्तरी प्रयोग होगा। अवकल्पते पाठ संशोधन किया गया। यद्यपि उत्तम जो कहा गया तुम्हारे द्वारा बिना भी अर्थेन, अर्थ के बिना भी ज्ञान में वैचित्र्य विकार नाना प्रकार की ये सब उसमें विषय आ जाते हैं, विषयाकार हो जाता है ज्ञान। वो कैसे हो जाएगा? वासना वैचित्र्याद एव समर्थो भवति। अवकल्पत अर्थात समर्थो भवति, तो अवकल्पते अर्थात समर्थो भवति। वासना वैचित्र्य से ही ज्ञान वैचित्र्य हो जाएगा। सिद्धांत कहता है कि तत् प्रतिवक्तव्यम निराकरणीयम, उसका निराकरण करना है। अत्र उच्यते कहता है सिद्धांत न भावो, सूत्र में है न भावो, उसका अर्थ कस्य न भावो? कहते हैं वासनानाम, वासना का भाव न उपपद्यते नहीं हो पाएगा। तत्पक्षे अनुपलब्धेर बाह्यानाम अर्थानाम, बाह्य अर्थों का अनुपलब्धि होने से तुम्हारे मत में वासना भी बन नहीं पाएगा। अर्थोपलब्धि निमित्ता ही प्रत्यर्थम नाना रूपा वासना भवन्ति। अर्थोपलब्धि निमित्ता वासना बहुब्री है, अर्थोपलब्धिर निमित्तम यस्या वासनायः, सा वासना अर्थोपलब्धि निमित्ता। प्रत्यर्थम ये अव्यभाव समास है, अर्थम अर्थम प्रति नाना रूपा वासना भवन्ति। अर्थ का उपलब्धि से ही प्रत्येक अर्थ का ये सब वासना अलग अलग होते हैं। अनुपलब्ध्य मानेषु तु अर्थेषु किम निमित्ता विचित्रा वासना भवेयुः। अनुपलब्ध्य मानेषु तु अर्थेषु, जो अर्थ का उपलब्धि नहीं हुआ है उसका वासना किम निमित्ता किससे बन जाएगा? तो का किम निमित्तम यस्या वासना यहा, तो ये विचित्रा वासना जो होते हैं उसका निमित्त क्या होगा? टीका में भाव उत्पत्ति ही सत्ता वा, जो मूल में कहा गया न भाव, न भाव अर्थात न उत्पत्ति, वासना नाम न भाव, वासना नाम न उत्पत्ति अथवा वासना नाम न सत्ता सद्भाव, वासना होंगे ही नहीं। ननु टीका में आगे पूर्व पक्ष कह रहा है कि बाह्यार्थ अनुपलब्ध अपि पूर्व पूर्व वासना बलात् उत्तरोत्तर विज्ञान वैचित्र्यम अस्तु बीजांकुरवत अनादित्वाद इत्यतः। बाह्यार्थ की उपलब्धि नहीं होने पर भी, बाह्यार्थस्य अनुपलब्धौ अपि होने पर भी पूर्व पूर्व वासना बलात् उत्तरोत्तर विज्ञान वैचित्र्यम अस्तु, पूर्व में वासना है उसे विज्ञान, ये विज्ञान से दूसरा वासना, इस प्रकार की पूर्व पूर्व वासना उत्तर उत्तर विज्ञान वैचित्र्य ये हो जाएगा। दृष्टांत देता है बीजांकुरवत, बीज से अंकुर, अंकुर से बीज, ये अनादि ऐसे चलेंगे इति अत सिद्धांति उत्तर देता है भाष्य में। अनादित्वेपि अंध परंपरा न्यायेन अप्रतिष्ठैवान अवस्था व्यवहार लोपिनी स्यान इति स्यान न अच्छा स्यान स्यात न अभिप्राय सिद्धि अर्थात न तब अभिप्राय सिद्धि उस प्रकार की। अनादित्वे अपि वासना और अनुभव उपलब्धि ये अनादि होने पर भी अंध परंपरा न्यायेन, अंध परंपरा अर्थात इस प्रकार की ये संभव ही नहीं है, किंतु आप कहते हैं कि परंपरा वासना से उपलब्धि, उपलब्धि से वासना, किंतु वासना बनेगी कैसे तो न्यायेन अप्रतिष्ठा एव अनवस्था, अनवस्था अर्थात निर्मूला अनवस्था अर्थात अनवस्था होगा जिसका मूल ही सिद्ध नहीं कर पाएंगे, ऐसा अनवस्था मूल अक्षय करी कहते हैं। व्यवहार लोपिनी स्यात, व्यवहार ही नहीं हो पाएगा क्योंकि वासना बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि बाहर अर्थ नहीं है, अनुभव नहीं होगा तो वासना बन ही नहीं पाएगा, वासना नहीं होगा तो आगे भी अनुभव नहीं होगा, तो व्यवहार लोपिनी स्यात, इसीलिए न अभिप्राय सिद्धि। अब जो कहते हैं कि वासना से उपलब्धि हो जाएगा, नहीं होगा। टीका में बीजांकुरो दृष्ट इति अदृष्टेपि तज्जातीयोः कार्यकारण भाव कल्पना युक्ता, सिद्धांत कहते हैं बीज से अंकुर होता है, अंकुर से दूसरा बीज हो जाता है, ये दृष्ट, दृष्ट होने से तद सजातीय अदृष्टेपि तज्जातीयोः कार्यकारण भाव कल्पना युक्ता। अगर वो आम्र का वृक्ष में देखा है कि बीज से वृक्ष हुआ, वृक्ष से बीज हुआ, अन्य जहाँ देखा नहीं कि बीज से वृक्ष होता है वहां भी कल्पना कर लेगा क्योंकि सजातीय है। बीजाद अंकुरो दृष्ट कहीं किसी वृक्ष में इति अदृष्ट तजातीय हो तो अन्य कहीं वृक्ष में कार्य कारण भाव कल्पना युक्ता, ये तो ठीक है। यह तो अर्थ अनुभव निरपेक्ष वासना उत्पत्तिर आदावेव कल्प्यत्वाद अनादित्व कल्पना निर्मूला इति न अभिप्रेत धी वैचित्र्य सिद्धिर इत्यर्थ। यह तु यह अर्थात वासना से उपलब्धि, उपलब्धि से वासना, इस विषय में अनुभव निरपेक्ष वासना उत्पत्तिर, अनुभव नहीं होकर के वासना की उत्पत्ति प्रथम वासना कैसे होगा तो कहते हैं कल्पना करना पड़ेगा, अनुभव से बिना भी वासना हो गया ये मानना पड़ेगा। कल्प्यत्वाद इसलिए अनादित्व कल्पना निर्मूला, तो अनादि ये कहना अर्थात प्रथम का भी तो आप कल्पना करते हैं, प्रथम वासना जो कि बाहर विषय नहीं है, तो होने से बाहर में अगर विषय है तो कहेंगे ये बाहर में विषय है, ये कब से मतलब बाहर तो विषय है, प्रथम वासना हुआ है उससे फिर आगे अनुभव हो जाते, प्रथम वासना कैसे हुआ कहते अनादिकाल से चल रहा है किन्तु बाहर विषय है, जब बाहर ही विषय नहीं है ये प्रथम वासना कैसे होगा इसके लिए कहें प्रश्न करेंगे। अच्छा अर्थ वर्तमान जो प्रक्रिया दिख रहा है उससे कुछ विपरीत प्रक्रिया कल्पना करेंगे तब तो आपको अनादि नहीं चलेगा। वर्तमान जो दिख रहा है इससे ये हो रहा है, इससे हो रहा है कहते हैं अनादिकाल से ऐसा चल रहा है, किंतु जहां वर्तमान भी नहीं दिख रहा है वहां आप अनादिकाल कैसे कह देंगे। कल्प्यत्वाद अनादित्व कल्पना निर्मूला इति न अभिप्रेत धी वैचित्र्य सिद्धि, अब जो बुद्धि वैचित्र्य हो जाएगा वासना से ये संभव नहीं होगा। ननु निरपेक्ष वासना नाम सत्वे धी वैचित्र्यम असत्वे तु न, निरपेक्ष वासना होने पर भी निरपेक्ष अर्थात बाह्यार्थ शून्य, बाह्यार्थ शून्य वासना होने पर धी वैचित्र्य होता है, और जब निरपेक्ष वासना नहीं है तो धी वैचित्र्य नहीं होता है। कहाँ देखा गया कहते हैं स्वप्ने दृष्टम, इसलिए जो अनवस्था आप कह देते हैं ये अनवस्था समूल अनवस्था, इसका कोई मूल नहीं है जो आप कह दिए, इस प्रकार निर्मूल अनवस्था नहीं है ये समूल अनवस्था। आह सिद्धांति उत्तर इति अत आह सिद्धांति उत्तर देता है भाष्य में, या वप्यन्वय व्यतिरेकार्थावलापिनो उपन्यस्तौ वासना निमित्तम एव इदम ज्ञानम जातम न अर्थ निमित्तम इति तौ अपि एवं सति प्रत्युक्तौ द्रष्टव्यो। अन्वय व्यतिरेक अर्थ यौ अपि अन्वय व्यतिरेक अर्थ अपलापिना उपन्यस्तु। अर्थ को अपलाप करने वाले, बाह्य अर्थ को स्वीकार नहीं करने वाले के द्वारा जो उपन्यस्तो क्या कहते हैं, अन्वय व्यतिरेक। अन्वय व्यतिरेक कहाँ दिया गया, टीका में कहा कि निरपेक्ष वासना सत्वे धी वैचित्र्यम सत्वम, और निरपेक्ष वासना असत्वे धी वैचित्र्य असत्वम। ये जो अन्वय व्यतिरेक दिखाया गया बाह्य अर्थ को अपलाप करने वाले के द्वारा, अभी वासना निमित्तम एव इदम ज्ञान जातम न अर्थ निमित्तम इति, वो लोग कहते हैं वासना से ये ज्ञान हो जाता है, अर्थ के चलते नहीं। सिद्धांत कहते हैं कि तौ अपि एवं शक्ति प्रत्युक्तौ द्रष्टव्य, वो भी उसका प्रत्युक्तौ निराकरण कर दिया गया ऐसे जानना चाहे। एवं सति उसका आगे कहते हैं, अर्थात इस प्रकार होने से वो अन्वय व्यतिरेक भी नहीं चलेगा। टीका में वासनानां बाह्यार्थ अनुभव कार्यत्वे सति, भाष्य में सिद्धांत कहा तौ अपि एवं शक्ति प्रत्युक्त, एवं सति का अर्थ कहते हैं टीका में वासनानां बाह्यार्थ अनुभव कार्यत्वे सति। कभी भी वासना बनती है तो बाह्य अर्थ का अनुभव से ही होता है, तो होने पर इसलिए नैरपेक्ष असिद्धे, निरपेक्ष वासना हो जाएगा तो ये नहीं हो पाएगा, वासना सर्वदा अनुभव सापेक्ष होगा। नैरपेक्ष असिद्धेर न अन्वयादि दृष्टि, तो आप जो कहते हैं निरपेक्ष वासना होने से धी वैचित्र्य हो जाएगा, नहीं होने से नहीं होगा, ये अन्वय व्यतिरेक ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि निरपेक्ष वासना ही संभव नहीं है। एवं सति का अर्थ हो गया। टीका में कार्यत्व ग्राहकम व्यतिरेकम आह, कार्यत्व बिना कार्यत्व ग्राहकम व्यतिरेक बिना अर्थ उपलब्ध है वासना अनुपत्ति है कार्यत्व। वासना हो गया कार्य, वासना हो गया कार्यत्व, कार्यत्व का ग्राहक, ठीक है। वासना में कार्यत्व रहता है, कार्यत्व का ग्राहक के लिए व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं, अर्थात वासना में जो कार्यत्व रहेगा अनुभव होने से वासना होगा, अनुभव नहीं होगा तो वासना नहीं होगा। तो अनुभव का कार्य है वासना, तो अनुभव में कार्यत्व है ये बताने के लिए व्यतिरेक व्याप्ति दिखाते हैं, अर्थात अनुभव नहीं है तो वासना नहीं है। तो इसका अर्थ है कि वासना होने के लिए अनुभव होना पड़ेगा, तो अनुभव वासना का कार्य है, इसको ग्रहण कराने के लिए वासनायाम कार्यत्वस्य ग्राहक व्यतिरेकम व्याप्तिम आह, इस प्रकार की पंक्ति का पूरा हो जाएगा। वासना में कार्यत्व है, इसको ग्रहण कराने वाले व्यतिरेक व्याप्ति उसको कहते हैं। भाष्य में बिना अर्थ उपलब्धिया वासना अनुपपत्ते है, व्यतिरेक हो गया तो बिना बिना अर्थ उपलब्धिया वासना अनुपपत्ते, इसका अर्थ है कि जहाँ वासना होगा वहाँ अर्थ उपलब्धि को होना ही पड़ेगा, ये अन्वय हो जाएगी। तो व्यतिरेक के द्वारा वासना में कार्यत्व का ग्रहण करवाते हैं, अर्थात वासना नाम कार्यत्व से ग्राहकम व्यतिरेक व्याप्तिम आह, इस प्रकार की पूरा वाक्य हो जाएगा। तो बिना अर्थ उपलब्धि, अर्थ का उपलब्धि नहीं है तो वासना की उपपत्ति नहीं होगी, वासना बनेगी ही नहीं। अच्छा आगे टीका में और सिद्धांत कहता है, टीका में अर्थानुभव कार्याणाम वासनानाम तद अनपेक्षत्व अयोगात न त्वद उक्त अन्वयादि दृष्टिर इति उक्तम। अर्थ अनुभव का कार्य, जो कार्य तो ग्राहक व्यतिरेक दिया, तो इसी को अर्थला स्पष्ट करते हैं, अर्थ का अनुभव हुआ, अर्थ अनुभव हुआ अर्थात अनुभव, अनुभव का कार्य हो गया वासना, अर्थ अनुभव कार्याणाम वासना नाम तद अनपेक्ष, अर्थ अनपेक्ष हो जाएगा वासना, तो अर्थ अनुभव का कार्य है तो अर्थ अनपेक्ष नहीं होगा, तद अनपेक्ष अयोगा तो तद अर्थ, अर्थ अनपेक्ष अयोग अनपेक्षत्व अयोगा तो है, अर्थ अनपेक्षत्व अयोगात न त्वदुक्त अन्वयादि दृष्टि, उसने जो कह दिया निरपेक्ष वासना सत्व धी वैचित्र्यम, ये नहीं हो पाएगा। और दूसरा सिद्धांत कहता है कि अभिनव अर्थो उपलब्धि वैचित्र्य से वासना बिना भावे न, अभिनव नूतन अर्थ उपलब्धि में वैचित्र्य, कभी ये पदार्थ पहले देखा नहीं था तो इस पदार्थ का वैचित्र्य ये वासना बिना अपी भावे न, तो अभी वासना में बिना भी अर्थ उपलब्धि वैचित्र्य हो गया। आप कहते थे कि वासना होने पर अर्थ उपलब्धि वैचित्र्य, अभी वासना के बिना भी अर्थ उपलब्धि वैचित्र्य हो गया, ये तो व्यतिरेक हो गया अर्थात व्यभिचार हो गया आपका व्याप्ति में। अभिनव अर्थ उपलब्धि वैचित्र्य वासना के बिना भी हो गया होने से व्यतिरेक व्यभिचाराच अर्थात कारणाभावे भी कार्य सत्वम, कारण हो गया था वासना, वासना का अभाव में भी धी वैचित्र्य हो गया, ये व्यतिरेक व्यभिचार हो गया। न क्वापि वासना मात्र कृतम धी वैचित्र्यम किंतु अर्थानुभव सती वासना असती न इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम वासना मूल अनुभव अवच्छेदक अर्थ कृतम एव इति बाह्यार्थ सद्भाव सिद्धिरिति आह। सिद्धांत कहते हैं कि न क्वापि कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि वासना मात्र कृतम धी वैचित्र्यम केवल वासना से धी वैचित्र्य हो जाएगा, ये कहीं भी ऐसा नहीं देखा गया, क्योंकि वासना बनने के लिए पहले अनुभव होना चाहिए। किंतु वासना मात्र से धी वैचित्र्य नहीं होगा, किंतु अर्थ अनुभव सती अर्थ से अनुभव सती वासना संस्कार वासना, और असती अर्थ का अनुभव नहीं होगा तो न न अर्थात वासना न वासना नहीं होगा। इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अन्वय व्यतिरेक के द्वारा वासना का मूल, वासना किसे बनेगा अनुभव से, तो वासना मूल हो गया अनुभव, और अनुभव घट ज्ञान पट ज्ञान ये सब अनुभव है। अनुभव का घट ज्ञान में विशेषण कौन बनता है, घट, तो ये जो घट होता है ये घट ज्ञान का अर्थ होता है, तो ये जो विशेषण हुआ ये दूसरों से भिन्न करवाया, इसी को अवच्छेदक कहेंगे। इसको कहते हैं वासना का मूल जो अनुभव, अनुभव का अवच्छेदक हो जाएगा अर्थ, तो यहाँ जो एक पद दिया है वासनायाः मूल तदेव अनुभव समानाधिकरण है, वासना मूल में षष्ठी आगे अनुभव के साथ समानाधिकरण बराबर, आगे उसका अवच्छेदक अनुभव के आगे फिर षष्ठी उसका अवच्छेदक आगे फिर अर्थ के साथ कर्मधारय आगे अर्थेन कृतम अर्थात तो विषय न कृतम, कृतम कौन कहते हैं कि ये जो वासना एव इति बाह्यार्थ सद्भाव सिद्धि, अर्थकृत ही ये वासना वैचित्र्य होती है, तो इसलिए अर्थे अर्थकृतम अर्थेन कृतम अर्थेन कृतम अर्थात ये धी वैचित्र्यम, जिससे धी वैचित्र्य होने से वासना ये बन जाता है उसी मुताबिक, तो इसलिए वासना बनने के लिए जो बाह्य पदार्थ है वो अनुभव का अवच्छेदक बन करके वासना में मतलब वासना जनक परंपरा से बन जाते हैं। वासना मूल अनुभव अवच्छेदक अर्थकृतम अर्थकृतम हो गया धी वैचित्र्यम, यदि है ना न क्वापी वासना मात्र कृतम धी वैचित्र्यम, फिर धी वैचित्र्य कैसा होता है कहते हैं अर्थकृतम, ये अर्थ क्या है कहते हैं कि अनुभव का अवच्छेदक, और ये अनुभव से कहते हैं अनुभव ही वासना का मूल है, तो ये अर्थकृतम धी वैचित्र्यम, तो अर्थकृतम होने से अर्थात बाह्य अर्थ सद्भाव सिद्धि मानना पड़ेगा, बाहर में अर्थ है। भाष्य में अपिच वासना नाम संस्कार विशेषा संस्कार, तो ये नया एक लोग भी संस्कार को तीन प्रकार मान लेंगे, वेग भावना स्थिति स्थापक, तो वही भावना वासना, वासना नाम संस्कार विशेष। संस्काराश्च न आश्रय अंतरेण अवकल्पते कल्पन्ते न अवकल्पन्ते न समर्थो समर्था भवन्ति, अगर कोई आश्रय नहीं तो संस्कार कहाँ होगा, ये अर्थात कोई आश्रय चाहिए, एवं लोके दृष्टत्वात कहीं संस्कार बनेगा तो कोई एक आश्रय होना चाहिए, न च तब वासना श्रेय कश्चित अस्ति प्रमाण तो अनुपलब्धे, तो अनुभव से आगे वासना बनेगा ये वासना का आश्रय कौन होगा सब तो क्षणिक है, तो क्षणिक होने से वासना का आश्रय नहीं रहेगा तो आगे उससे फिर अनुभव बनेगा कैसे? वासना का आश्रय तो आपको स्थिर नहीं मानते हैं। ठीक है मैं, यह संस्कार सशास्त्रयो लोके दृष्ट, जो संस्कार होता है उसका कोई ना कोई एक आश्रय रहना चाहिए। जो भी संस्कार है, संस्कार कहेंगे पट का संस्कार हुआ तो उसका मलाप नयन कर दिए, पट मल हटा दिए तो संस्कार हुआ, अथवा गुणाधान कर दिए उसमें कुछ कसाय रंग चढ़ा दिए तो गुणाधान हुआ, ये संस्कार हुआ। जो संस्कार होगा सर्वदा संस्कार किसी के पदार्थ का संस्कार होगा तो वो पदार्थ वो संस्कार का आश्रय होगा। तो ये वासना भी एक विशेष संस्कार विशेष है तो इसका भी कोई आश्रय होना चाहिए। यथा वेगादीर ईश्वाद्याश्रय, ईश्वादि आश्रय यस्य वेगादीनाम, वेग का आश्रय हो जाएगा ईशु, ईशु अर्थात जो तीर को ईशु कहते हैं ना, तो वो वेग का आश्रय हो जाएगा। वेगादि ही ईश्वाद्याश्रय, ईश्वाद्याश्रय में बहुव्री है, ईश्वादि आश्रय यस्य वेगादे है, ये लोक में देखा गया वेग आदि का आश्रय ईशु होता है। कोई ना कोई एक पदार्थ होना पड़ेगा जो कि आश्रय होगा संस्कार का, यहाँ वेग भी एक संस्कार है तो उसका आश्रय हो गया ईशु। अतो विज्ञान संस्काराणाम न भाव आश्रय अनुपलब्धेर इति अर्थांतरम आह, आप जो कहते हैं कि अनुभव होकर के आगे संस्कार बन जाएगा ये नहीं हो पाएगा। विज्ञान संस्काराणाम न भाव, क्योंकि आश्रय अनुपलब्धेर, कोई स्थायी तो आश्रय है नहीं, ये संस्कार रहेगा कहाँ इति अर्थांतरम, ये और भी दोष है। अभी जो कह दिया इसको, अच्छा आगे अभी सिद्धांति कह दिया कि विज्ञानवादी का संस्कार बनने के लिए वासना रहने के लिए कोई आश्रय ही नहीं है, तो ये विषय विज्ञान और आलय विज्ञान ऐसे वो लोग दो मानते हैं। अभी विषय विज्ञान का कोई आश्रय नहीं है तो कोई उसका संस्कार भी बन करके कहीं नहीं रहेगा। बौद्ध कहेगा आलय विज्ञान संस्कार का आश्रय बन जाएगा, आलय विज्ञान अहम अहम इस प्रकार के जो अनुभव होता है ये संस्कार का आश्रय बन जाएगा। सिद्धांति उसके लिए निराकरण करता है, क्षणिकत्वाच्च क्षणिकत्वाच्च, वो आलय विज्ञान भी वासना का आश्रय नहीं होगा क्योंकि वो भी तो क्षणिक है, वो भी तो नाश हो जाएगा। टीका में सूत्रं व्याचष्टे, सूत्र का व्याख्यान करते हैं भाष्य में, यद्यपि आलय विज्ञानम नाम वासनाश्रयत्वेन परिकल्पितं तदपि क्षणिकत्व अभ्युपगमाद अनवस्थित स्वरूपं सत् प्रवृत्ति विज्ञानवन् न वासनानाम अधिकरणं भवितुम अर्हति। यद्यपि जो आलय विज्ञानम नाम, वो आलय विज्ञान कहते हैं अहम अहम इस प्रकार के, आलय विज्ञान मुक्त अवस्था में भी रहेगा। बौद्धों का जो विज्ञानवादियों का जो मुक्ति हो जाएगी और विषय विज्ञान नहीं बनेगा, किंतु अहम अहम अहम अहम ये संतान है, ये आलय विज्ञान रहेगा। अर्थात जितने सब मुक्त हो गए उनका ये आलय विज्ञान का संतान वही भी चलता है, वो नित्य रहेगा आगे हमेशा, और संतान रूप से नित्य होगा। विषय विज्ञान बनेगा नहीं तो सुख दुख उसको होगा नहीं तो मुक्त हो गया, उस प्रकार कहते हैं। यद्यपि आलय विज्ञान नाम वासना आश्रयत्वेन परिकल्पितम, उसको वासना का आश्रय कहेंगे, विषय विज्ञान का जो हुआ उसका वासना, वासना का आश्रय। सिद्धांत कहते हैं तदपि क्षणिकत्व अभ्युपगमात, वो भी तो क्षणिक है। अनवस्थित स्वरूपम सत, उसका भी तो स्वरूप अनवस्थित है, हो करके प्रवृत्ति विज्ञानवत न वासना नाम अधिकरणम भवितुम अर्हति, वो भी वासना का अधिकरण नहीं होगा। एक समय में एक आलय विज्ञान आया और एक विषय विज्ञान आया, वो विषय विज्ञान जब नाश हुआ इसके साथ आलय विज्ञान भी नाश हो गया, तो अभी उसका संस्कार कैसे इसमें रहेगा? टीका में सहोत्पन्नयोः सभ्येतर विषाणवत आश्रयाश्रय भाव अयोगात, सह उत्पन्न आलय विज्ञान विषय विज्ञान एक साथ उत्पन्न हुए, हो करके तो नाश हो गए, हो जाने से सभ्य इतर विषाणवत, सभ्य वाम इतर दक्षिण, वाम दक्षिण विषाण ये पशु का एक साथ उठते हैं, ये दोनों में आश्रय आश्रय भाव नहीं होता है। सह उत्पन्न यो हो सभ्य इतर विषाणवत आश्रय आश्रय भाव अयोगात, नहीं होगा। और पौर्वा परिच अभी कहेंगे कि नहीं नहीं, या विषय विज्ञान हो गया आगे आलय विज्ञान आएगा, आगे फिर विषय विज्ञान आएगा, इस प्रकार की पूर्व पौर्वापर्य मानेंगे तो आधे क्षण असतः, अभी विषय विज्ञान रहा, द्वितीय क्षण में आलय विज्ञान आएगा, प्रथम क्षण में विषय विज्ञान होकर के नाश हो गया, तो अभी आधे जो आधार होगा आलय विज्ञान ये तो अभी आया नहीं, तो इसलिए कहते हैं कि पौर्वापर्य च आधेय क्षणे, जिस समय में आधेय विषय विज्ञान है उस समय में आलय विज्ञान तो नहीं है, नहीं होने से असतः आधारत्व अयोगात, आधारत्व नहीं बनेगा। तो अभी कहेंगे नहीं नहीं, ये जो आलय विज्ञान हुआ ये विषय विज्ञान आलय विज्ञान सब ऐसे रहेंगे, अर्थात एक समय ऐसे होगा कि विषय विज्ञान भी रहेगा आलय विज्ञान भी रहेगा, विषय विज्ञान नाश होके आलय विज्ञान में संस्कार हो जाएगा, ये आलय विज्ञान रहेगा आगे उसका ऐसे एक विषय विज्ञान जैसे ये संकुल होता है जैसे इस प्रकार की हो जाएगा। तो अभी सिद्धांत कहता है कि अगर ऐसा होगा, अभी विषय विज्ञान एक क्षण में रहा और आलय विज्ञान एक क्षण में रहने वाला है, ये दो क्षणों को अगर जोड़ गया अर्थात मानना पड़ेगा कि ये जो आलय विज्ञान हुआ ये विषय विज्ञान क्षण में भी रहा, अभी ये आलय विज्ञान ये क्षण में अकेला रहेगा और तृतीय क्षण में और विषय विज्ञान आएगा उस समय में भी आलय विज्ञान को रहना पड़ेगा, अर्थात आलय विज्ञान तीन क्षण रहना पड़ेगा, तब तो आपका क्षणिकत्व हानि हो गया। पौर्वापर्य च आधेय क्षणे असतः आधारत्व अयोगात, सत्वे क्षणिकत्व व्याघातात्। अगर रहेगा आलय विज्ञान तो आधेय क्षण में भी, तब तो फिर क्षणिक व्याघात हो गया। न आधारत्व आलय विज्ञान से क्षणिकत्वात् नीलादि विज्ञानवत्, इसलिए आलय विज्ञान भी आधार नहीं बनेगा विज्ञान का, जैसे नीलादि विज्ञान विषय विज्ञान, विषय विज्ञान जैसे विज्ञान का आधार नहीं बनता इस प्रकार आलय विज्ञान भी नहीं होगा क्षणिक सब। विज्ञान अर्थात जिसका संस्कार बनाना चाहते हैं, विज्ञान अर्थात दोनों विज्ञान का संस्कार बनेगा, विषय विज्ञान का भी संस्कार से विषय आकार ज्ञान होगा, आलय विज्ञान का भी संस्कार होने से आलय आकार ज्ञान होगा, अगर इसका भी संस्कार नहीं होगा अहम अहम ये कहां से आएगा, इसका भी संस्कार होगा। अस्तु तरही, अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि अस्तु तरही आलय विज्ञान संतान श्रेया वासना, आलय विज्ञान तो वासना का मतलब ये आश्रय नहीं होगा, किंतु आलय विज्ञान का जो संतान है वो संतान अभी विज्ञान का आश्रय हो जाए। अस्तु तरही आलय विज्ञान संतान आश्रया वासना, आलय विज्ञान संतान आश्रयो यस्य वासना, इस प्रकार की हो सिद्धांति कहता है भाष्य में। नहि कालत्रय संबंधिने एकस्मिन् अन्वयिनि असति कूटस्थेवा सर्वार्थदर्शिनि देश काल निमित्त अपेक्षा वासना धान स्मृति प्रतिसंधानादि व्यवहार नहि पहले दे दिया संभवते। कालत्रय संबंधिने अतीत वर्तमान और भविष्यत, तीनों काल के साथ संबंध करने वाला एकस्मिन् अन्वयिनि, एक अन्वयी तीनों काल में रहने वाला असति अगर नहीं रहेगा तो, अथवा कूटस्थेवा चाहे तीनों काल में रहने वाला अर्थात थोड़े समय रहेगा किंतु तीन क्षण कम से कम रहेगा, अथवा कूटस्थ अर्थात नित्य कोई पदार्थ हो, इस प्रकार की सर्वार्थदर्शिनी जो कि सारे अर्थ को देखने वाला, कूटस्थ सर्वार्थदर्शिनी जैसे सिद्धांति कहता है कि ये आत्मा, अथवा कूटस्थ नहीं है किंतु कालत्रय संबंध कम से कम तीन क्षण रहेगा इतना भी हो, इस प्रकार की सर्वार्थ दर्शिनी कोई पदार्थ अगर नहीं होगा तो देश काल निमित्त को अपेक्षा करके वासना का आधान होगा, किसी देश में होगा किसी काल में होगा ये सबसे वस्तु वासना आधान, वस्तु तो वो मानते नहीं ठीक है, देश काल निमित्त वासना का आधान और स्मृति रूपेण उसका प्रतिसंधान आगे फिर स्मरण होना, ये सब व्यवहार नहीं संभवती, ये नहीं हो पाएगा, कम से कम तो तीन क्षण तो मानना ही पड़ेगा। टीका में सविकार कूटस्थो व स्थायी आत्मा यदि नास्ति, या तो सविकार आत्मा मानिए जैसे न्यायिक लोग मानते हैं, अथवा कोई कूटस्थ आत्मा जैसे वेदांती लोग कहते हैं, तो यदि नास्ति अगर नहीं होगा तो तदा संतान से अवस्तुत्व, ये जो संतान कहते हैं वो संतानी को छोड़ करके, संतान तो केवल कल्पित पदार्थ प्रवाह ये कोई वस्तु तो पदार्थ नहीं है, तदा संतानस्य अवस्तुत्वाद् देशादि अपेक्षया यद वासनानाम आधानम्। देशादि अपेक्षा से जो वासना का आधान किया जाएगा, आधान अर्थात निक्षेप जो वासना बनेगा, ये च स्मृति प्रत्यभिज्ञे, जो स्मृति होती है प्रत्यभिज्ञा होती है, और यश्च तन्मूलो व्यवहार, प्रत्यभिज्ञा होने से व्यवहार करता है, स्मरण होने से व्यवहार करता है, तत् सर्वम न संभवती इत्यर्थ, वो सब कुछ संभव नहीं होगा। इसलिए कोई तो स्थिर मानना पड़ेगा पदार्थ, चाहे वो भिकारी हो अभिकारी हो, किंतु कोई एक स्थिर पदार्थ मानना पड़ेगा, नहीं तो व्यवहार भी नहीं हो पाएगा। अस्त अजी अंत ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णमादाय पूर्णमेवाशिष्यते।